بولا سونے میرا سانوی درے تے بولا سونے تو میرا داست سانوی درے تے بولا سونے تو میرا داست سانوی درے تے بولا سونے تو میرا داست کر دے تو میرے عطا سونے تو میرا داست کر دے تو میرے عطا سونے تینو میرا داست سانوی در تے بولا سونے تینو میرا داست عشق تیرے دم بن گیا جوگی رہ گئی جندڑی غیروں جو عشق تیرے دم عشق تیرے دم بن گیا جوگی رہ گئی جندڑی جوگی ڈھونڈتا مدینہ بیتا سونے تینو میرا داست ڈھونڈتا مدینہ بیتا سونے تینو میرا داست سانو میدر تے بولا سونے تینو میرا داست بولو سانو میدر تے بولا سونے تینو میرا داست سانو میدر تے بولا سونے تینو میرا داست ہجر تیر تن تن تن زخمی میرا کچھ نہیں جانا سونے ہجر تیر تن زخمی میرا کچھ نہیں جانا سونے تیرا گھومتا مدینہ بولا سونے تینو میرا داست گھومتا مدینہ بولا سونے تینو میرا داست گھومتا مدینہ بولا سونے تینو میرا داست بولو گھومتا مدینہ بولا سونے جو مدینے جانے چاہتے ہیں اس مقدس رات کے اندر خوشے پاک وسیلہ پیش کرتے ہوئے بلکہ پڑھ لیجیے سانو مدینے بولا سونے تینو میرا داست سانو مدینے بولا سونے تینو میرا داست سانو مدینے بولا سونے تینو میرا داست سانو میدر تے بولا سونے تینو میرا داست وچ میری نکالیاں رات کر دو جان قسمت میری وچ کالیاں رات کر دو جان باقی چاہتا ڈیرے غریبا دے آ سونے تینو میرا داست ڈیرے غریبا دے آ سونے تینو میرا داست ڈیرے غریبا دے آ سونے تینو میرا داست ڈیرے غریبا دے آ سونے تینو میرا داست غریبا دیا سونے کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں تہا ڈیرا نے ملے یا رسول اللہ ڈیرے غریبا باندھے آ سونے تینوں میرا واسطہ تیرے وری باندھے آ سونے تینوں میرا واسطہ تیرے وری باندھے آ سونے تینوں میرا واسطہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا گیا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کبھی تو ہو جائے میرے گھر چراغا یا رسول اللہ تیرے غریباں دے آ سونے تینوں میرا واسطہ تیرے غریباں دے آ سونے تینوں میرا واسطہ تیرے غریباں دے آ سونے تینوں میرا واسطہ میرا تیرا تیرا ایمان دیت ہوئے میری تے پہچان بھی تو میرا تیری ایمان بھی تو میری تے پہچان بھی تو منگتے دا رونا موقع سونے تینوں میرا واسطہ منگتے دا رونا موقع سونے تینوں میرا واسطہ منگتے دا رونا موقع سونے تینوں میرا واسطہ منگتے دا رونا موقع سونے تینوں میرا واسطہ سانوں میں درد بولا سونے تینوں میرا واسطہ سانوں میں درد بولا سونے تینوں میرا واسطہ سانوں میں درد بولا سونے تینوں میرا واسطہ کر دے تو ویزے عطا سونے تینوں میرا